Een boekraad met het NOS Journaal. De Griekse hulpdiensten zijn een zoektocht gestart naar bootmigranten die uit de kust van Kreta in de problemen zijn gekomen. Volgens de autoriteiten zijn tot dusver 36 mensen gered. Een aantal werd van het schip gehaald, terwijl anderen uit zee gered moesten worden. Volgens de migranten waren er 45 mensen aan boord, wat betekent dat er nog zo'n 10 mensen vermist zijn. Naar hen wordt met helikopters en schepen gezocht. De zoekoperatie wordt bemoeilijkt door de harde wind. In de eerste 3 maanden van dit jaar hebben Nederlanders honderden miljoenen euro's meer uitgegeven in Europese webwinkels dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend. In het eerste kwartaal, toen veel gewone winkels gesloten waren vanwege de lockdown, gaven ze 800 miljoen euro uit in Europese webwinkels. Dat is een stijging van 63% ten opzichte van 2020. Ook Nederlandse webwinkels boekten een recordomzetgroei van maar liefst 85%. Binnen de politieke partij Bijeen is ruzie ontstaan na het royement van de nummer 2 op de lijst, Quincy Gario. Leden beschuldigen het partijbestuur onder meer van racistische trekjes. Het lidmaatschap van Gario is beëindigd om onduidelijke redenen. Volgens Bijeen zijn er zeker 10 beschuldigingen tegen hem. Die gaan niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De partij belooft zaterdag tekst en uitleg te geven op een ledenbijeenkomst. Gario wil nog niet op de zaak reageren. Desi Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden kunnen geen aanspraak maken op amnestie. Dat heeft het Constitutioneel Hof in Paramaribo bepaald. Het oordeel van de krijgsraad wordt zo bekrachtigd. Bouterse is in Suriname veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moorden uit 1982. De oud-president en legerleider heeft verzet aangetekend. Het weer. Vooral in het zuiden opklaringen. Vanuit het noorden neemt vannacht de bewolking toe en het wordt zo'n 13 graden. Morgen vooral in het zuiden zon. Met een matige noordoostenwind wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, en dan zeggen ze, ja, zeg maar gewoon spontaan iets. Noem niet je eigen naam, noem niet mijn naam. Maar zeg maar wat er in je opkomt, of gewoon een zucht, of een gedicht. Ja, dan sla ik helemaal dicht. Ik begint deze uitzending nu al met een gast in paniek. En ik hoop maar dat, ja, ik mag haar naam niet noemen. Zij, van wie we de naam niet mogen noemen, dat die mij hier uit dit dal weet te halen. De late avondshow met Mischa Blok. Ja, raak je daarvan in paniek? Nou ja, het is wel eens wel. Ik weet dat mijn grote vriend en compaan en mede-podcastmaker Gijs Groenteman hier was geweest. Ik dacht, hij had me hier toch op kunnen voorbereiden. En was ik met iets ontzettend scherpzinnigs voor de dag gekomen. En dat is nu al mislukt. Maar improviseren is toch iets wat jij echt bij uitstek zou moeten kunnen als programmamaker? Van, nou, doe eens iets leuks. Doe eens een one-liner. Je zit aan een talkshowtafel. Ja, maar bij mij is het, ik kan zeker goed improviseren, maar dat is toch altijd in reactie op wat iemand anders doet. Ja. Dus dat jij dat nu zegt, dat zou ik dan ook zeggen. Van, nou, dat moet je toch kunnen. Maar alleen zomaar even een trucje doen, dat vind ik dan toch wel weer lastiger. Oh ja, dan begrijp ik het. Het gaat toch om de interactie. Ja, klopt. En die gaat er komen, want je luistert naar Miss Podcast, mooie radio zonder zendmast. En mijn gast is Teun van de Keuken. Programmamaker, journalist, podcastmaker. Hoe vind je dat klinken? Podcastmaker? Heel goed. Ja, het klinkt als iemand die vrijheid geniet. Ja, die een keuze heeft durven maken in zijn leven ook. Nou jee, dat klinkt meteen wel heel zwaar. Maar in ieder geval, van alles wat ik doe, ervaar ik daar met de podcast maken wel het meest vrijheid. Hoe werkt Miss Podcast? Jij geeft mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Ik geef jou 1 geluid terug in de vorm van een bestaande podcast die je hebt moeten luisteren. Ja. Omdat ik dacht, nou, er is een goede match. Je kon me van tevoren aangeven waar jouw voorkeuren lagen. En je wilde iets horen over geschiedenis. Ja, nou ja, het kwam eigenlijk omdat ik zei eigenlijk, ja, ik ben een enorme fan van de podcast Revisionist History. Ja. Over history forgotten or overlooked. En dat is een geweldige podcast. En toen zei, ja, maar het moet Nederlands zijn. Nou, ik wist niet echt zo, een Nederlandse podcast. En toen heb jij mij dit aangeboden. Ja, de Kostgangers. De Kostgangers, ja. Ja. We gaan er later uitgebreid over praten. Maar ja. Alvast 1 woord. Moeilijk. Maakt niet uit welk woord. Moeilijk. Moeilijk. Ja. We gaan zo meteen naar jouw geluiden, maar eerst... geef je antwoord op de vraag die jij jezelf hebt gesteld. En aan mij de taak om te raden welke vraag dat was. Dus kom maar op met je antwoord. Ja hoor. Ben je gelukkig? Hey, nou, Misha, dat komt behoorlijk in de buurt, hoor. Ik mag nog twee pogingen. Oké. Ben je een blij mens? Nee. Was het een goede dag? Ja. Was dat het? Nee. Oh. Nee, wil je weten wat het was? Ja, ik wil weten wat het was. Voel je nu op je gemak? Dat was voel je op je gemak? Ja, nu, op dit moment. En hoe komt dat? Waardoor wordt dat bepaald? Weet ik niet, ja, dat is een gevoel, maar... Maar ligt dat aan mij? Ligt het aan het de studio? Aan jou. Het ligt allemaal aan jou. Aan ja, die studio, kijk, dat weten de mensen niet... maar we bevinden ons in ongeveer de lelijkste omgeving die je kan bedenken. Ja, als we uit het raam kijken, nou ja, het is nu donker natuurlijk... maar ik zou even vertellen, het zijn normaal gesproken zie je van die vlaggen. Ja. Beetje Oostblok gevoel, ja. Heb ik altijd een beetje hier. Als je het hebt over de publieke omroep... dan is er geen plek die, denk ik, zo publieke omroep is... als juist dit radiogebouw. Er is ook wel gezegd dat dit hele mediapark ooit is neergezet... om te voorkomen dat de omroep ooit zou verdwijnen. Van we pompen zoveel geld in de stenen, dan moet het altijd blijven bestaan. Het is wel grappig dat jij maakt Miss Podcast, maar je bent ook Miss Podcast. En je luistert 20 podcasts per week of zo? Wat? Ja, vrij veel, ja. En de podcast, ik vind het eigenlijk altijd al best grappig... dat er podcasts zijn die door de NPO worden gemaakt. Vind ik al bijna, klopt al bijna niet helemaal. Ik vind de podcast echt een medium van de vrije jongen... die juist los wil maken van dit. En nu hebben we het dus over podcast in opdracht van de publieke omroep. Daar vindt toch een kleine kortsluiting plaats bij mij. Omdat je toch heel erg podcast dus associeert met... los van de omroepen, los van instanties, gewoon vanuit de individu. Ja, het leuke van de podcast is dat het wordt gemaakt voor niches. Die niches kunnen groter en kleiner zijn. En je bedient dus je eigen... publiek en die weet je te vinden. En je hoeft dus niet met een schot hagel te denken van... nou, we moeten 200.000 luisteraars hebben. Maar je hebt ook podcasts waar mensen, cameramensen of geluidsmannen... die dan een uur praten over techniek. En dan zijn er allemaal andere cameramensen en geluidsmannen... van de hele wereld die daarnaar luisteren. Zeg maar dat niche bedienen, dat zie je juist steeds minder bij de publieke omroep... waar gewoon een grote pot geld moet verdeeld worden over al die verschillende programmaatjes. Als jij het dan over niche hebt, vraag ik me altijd af van waar... stopt de niche en waar begint het grote publiek? Ja, dat is een goede vraag. Want wat jullie maken, Teun en Gijs, we tellen alles. Ja, maar als wij 50.000 luisteraars hebben, is dat voor een podcast heel veel. Maar voor dat radio, is geen niche meer. Maar voor een radioprogramma is het weinig. Maar waar het ook mee te maken heeft, is dat er is niemand, behalve wij zelf... die kan zeggen of wij ermee doorgaan of niet. Wij hadden dus nu de kwestie dat Gijs en ik krijgen soms een slappe lach in de podcast. We hebben een polletje uitgezet van... Er waren mensen die vonden het namelijk stom en mensen vonden het leuk. Vinden u het stom of leuk? Nou, heel veel mensen vonden het leuk. Sommige mensen vonden het stom. Je schiet er helemaal niks mee op. Je schiet er niks mee op. Dus je moet gewoon bedenken, wat vind ik? Precies. En dat kan bij een eigen podcast, kan dat meer... dan bij een radioprogramma bij de omroep. Maar ik denk dat wel altijd een soort van... Als je dat ontkent, Misha, ja. dan zou ik me ook afvragen... waarom ben je eigenlijk Miss Podcast? Want dan kan je ook Miss Radioprogramma zijn. Nee, Miss Podcast, omdat ik podcast gewoon een heel mooi medium Waarom vind. Waarom dan? Omdat je inderdaad veel meer vrijheid hebt. Ook al zit je bij een omroep en ook al maak je het voor een zender. Mm. En ik weet het echt hoor, want ik maak ook podcast zonder omroep. Ja, dan heb je toch meer vrijheid? Ja, tuurlijk heb je natuurlijk wel dat je met een podcast... wat ook een radioprogramma is of wat je voor de omroep maakt... moet je een goedkeuring krijgen. Ja. Maar ik heb Miss Podcast van A tot Z zelf bedacht. Ja. Dus, maar kan er altijd iemand komen die zegt van... ja, we hebben nu de kwartaalcijfers. Ja, daar ben je afhankelijk van. Ja. Maar als ik nu morgen bedenk van... hé, die opening... ja, Teun, die wist ook niks. Ik ga dat allemaal schrappen. Ja. Dat is niks. Dat mag gewoon. Ja. Dan is er niemand die zegt van... hé, kom eens op mijn bureau, want dit kan niet zomaar. Oké. Okay. Maar goed, ik vind het leuk dat we meteen de diepte ingaan over de podcast. We gaan nu naar jouw audioportret luisteren. De grachtgordel zit ons in het bloed. De linkse kerk heeft ons opgevoed. Naar het Balees Gymnasium. Samen zo sterk als titanium. Jij werd wereldverbeteraar. En jij podcast awardwinnaar. Dit is de stem van de elite. We zien hier een gang en dan aan het eind een trappetje naar beneden. En daar beneden is de grafkelder. En in de grafkelder is iets speciaals aan de hand. Ja, in de grafkelder liggen mummies. En dat is speciaal, kun je zeggen. De angst om achter te lopen stuurt ons elke week de stad in. kleren kopen waar we vaak na een maand weer op zijn uitgekeken. Mode is wegwerp geworden. Teun van de Keuken doet in dit boek puur en eerlijk op vrolijke wijze verslag van zijn zoektocht naar de zin en onzin van de voedselindustrie. En daar blijken nog veel misverstanden in te zijn. Dit zijn ze. Dit is de panga. Ja. Hoeveel panga zit hier nou in dit vijvertje? Hier zitten er ongeveer 250.000 in. 250.000? Ja, 250.000. Ja, dat is heel veel. Wauw. Wim T. Schippers. Heb ik het nou duidelijk uitgelegd? Hoe kom ik zo naar je zin? Oh ja, nee, kan. Tot zover jouw audioportret. We hebben gehoord Teun en Gijs vertellen alles. Podcast die je maakt met Gijs Groenteman. De Madi Wodo. Ja. Dat fragment herkende ik ook niet meer. Nee, dat was voor Radio 5. 2002. Waar ging dat radioprogramma over? Ja, ik weet niet meer waar deze aflevering over ging. Maar het was dus een programma van Radio 5. En dat het was dus eigenlijk Madi Wodo. En dan moest er eigenlijk nog Vreur ook achter. Want het was een programma dat elke week... Ik dacht steeds een uur, misschien twee uur, weet ik eigenlijk niet meer... één thema behandeld. Dus één thema per week dat dan helemaal werd uitgediept... via radiodocumentaire en interviews in de studio. Dat is weer helemaal hip, hè? Horizontaal programmeren. Oh ja? Ja, dat zou zou het heel goed doen, ja. Oké, nou, doen we dat. Ja. De Slag om de Klerenwereld uit 2015. RTL Late Night 2014. Keuringsdienst van Waarde. We hoorden de Molenwieken. De Molenwieken, ja, met Sander en Broeder. En dat was dus de eerste eierstokkencassette in het radioprogramma Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Ken je dat radioprogramma? Ja. Ja, dat is natuurlijk legendarisch. Mijn twee grote idolen zijn dus Ischa Meijer en Wim T. Schippers. Allebei ook liefhebbers van de ontregeling, hou ik ook van. En wij hadden ooit een bandje daar. Het is wel grappig. Je zegt precies de twee mensen die ook mijn grote voorbeelden zijn op radiogebied. Ja. En ook tegelijkertijd waar mijn frustratie vaak ligt. Dat ik denk, hoe kan het, maar misschien heb jij een antwoord, dat het alleen maar braver is geworden. Zetten we eigenlijk het gesprek van zojuist voort. Dat komt dus als wij een polletje gaan maken van wat werkt. Nou, dan kom je uit op een grote grijze brei. Je ziet toch dat hier in Hilversum... zowel bij de eindredacteuren en bij de netmanagers en bij de zendermanagers... dat toch het idee is, we gaan steeds minder maken waarvan we zelf denken... dit moet gemaakt worden, maar we gaan denken van wat willen de mensen zien? En er is nu een hele discussie weer ook over... Andere tijden en allerlei programma's. Ja. Dat wordt gezegd, ja, dit slaat niet aan bij een bepaalde doelgroep. En dan gaan mensen dus heel almechtig proberen iets te maken... waarvan ze denken dat de doelgroep het wil zien... Terwijl ik denk dat je moet dingen maken... omdat de maker daar echt een grote, sterke behoefte en drive heeft om het te maken. Bijvoorbeeld het enige programma dat dan ontbrak in dit overzicht... of nu is het enige, maar is natuurlijk wat ik recentelijk heb gemaakt... De Vuilnisman. Ja. En dan denk je ook van, we gaan nu 6 afleveringen maken... over wat gebeurt met ons afval. En dat gaat dan heel veel over circulaire economie. Maar daar keek toch wekelijks bijna 700.000 mensen naar... En het werd goed gerecenseerd. En ik hoor van alle mensen van, ja, ik val van mijn stoel dat dit zo gebeurt. En dat is dus niet omdat je gaat vragen... mensen, wilt u iets zien over afval? Dat wil mensen, denken mensen, nee, dat wil ik niet zien. Maar wat ze dus zien, is dat als ik het maak... met de regisseur met wie ik het heb gemaakt, Michiel Kotterink... dan zie je gewoon, dit is een verhaal dat ze willen vertellen. En dat ze het echt uit willen zoeken en niet een soort programmaatje afdraaien. En ik denk dat je dus veel meer op zoek moet gaan... naar mensen die echt iets willen weten of echt iets willen vertellen... en die misschien een originele manier van vertellen hebben... of goed kunnen interviewen. En dat je die mensen, bij wijze van spreken, carte blanche moet geven. Je moet zeggen van, hier heb jij gewoon zoveel zendtijd. Ga je gang. En ook niet meteen zeggen na 3 afleveringen van... oh, het scoort niet. Nee. Als je bedenkt dat De Wereld Draait Door... daar heeft volgens mij een soort seizoen over gedaan om een succes te worden. Lubach heeft er ook een seizoen over gedaan om een succes te worden. En werd heel erg opgehaald bij de Wereld Draait Door. Ja, dus ze moeten een beetje tijd krijgen. Ja, en bijvoorbeeld de keuringsdienst van waarde. Ik denk, want dat werd dus gemaakt met vier totaal onbekende televisiepresentatoren. Of eigenlijk, dat waren eigenlijk helemaal geen televisiepresentatoren. Heel goedkoop decor. Heel goedkoop decor, maar wel gewoon een soort met een originele gedachte. En juist dat mensen die naar keken, dat van ja, dit zijn geen televisiemakers, dit zijn gewoon jongens die iets willen weten. Ja. En heb ik het idee dat alles 20 keer door allerlei ballotages en hoe noem je dat? Van die testpublieken moet. En dan zeggen ze, nou ja, het is toch niet zo leuk. Ik ben helemaal voorstander van wat jij zegt, hoor. Dat mensen moeten vanuit zichzelf een verhaal willen vertellen. Ja. Maar het maakt het wel lastiger om... Wie is die vent die hier door het raam staat te koekeloeren? Ja, je krijgt nu eventjes geestelijke bijstand. Gijs, je hebt het niet goed geprept. Wat? Nee, je hebt mij niet goed geprept. Nee, ja, dat is een heel gevaarlijk opstapje daar. Nou, de uitzending begon. Ja. En dan zei ze, ja, je moet nu gewoon uit het niets iets zeggen. Je mag je eigen naam niet noemen. Mijn naam mag je ook noemen. Zeg maar iets. Nou, dat wist ik veel. Te preppen? Ja. Is dat zo moeilijk? Ja, dat vind ik wel moeilijk. Okay, sorry. Wat heeft Gijs toen eigenlijk gezegd? Ja, iets heel moois. Iets heel moois, hè? Toch? Het sneed echt door mijn ziel. Ja, waarom doe je dat nooit bij ons in de podcast, iets moois zeggen? Oké. Okay. Ja, we zaten wel net in iets belangrijks, maar dat verstoort hij dan weer. Precies, als je dus zelf een idee hebt en je denkt van ja, dit verhaal moet ik vertellen. Ja. Dan is het moeilijker natuurlijk dat het afhangt van jouw overredingskracht. Bij de grote bazen. Lukt het jou om... Ja, maar er zijn te weinig grote bazen. Dus zijn aan de ene kant te veel grote bazen, maar er zijn ook te weinig grote bazen. In die zin dat er maar een paar mensen zijn die eigenlijk beslissen of iets doorgaat of niet. En dan moet je maar net dezelfde smaak hebben. Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Dat er dus een plan moet dan gepitcht worden bij de grote bazen. En dan zeggen ze van tevoren van ja, ik weet niet of dit wel iets is voor die grote baas. Terwijl we maken natuurlijk uiteindelijk toch niet het programma voor de smaak van de grote baas. Maar we willen daar doorheen. Willen we via de ether of door de lucht bij de mensen in huis komen, zowel op geluid als op beeld. Ja, daardoor krijg je dus dat alles lijkt op elkaar. Want alles lijkt namelijk op de smaak van die grote bazen. Maar hoe kan het? Ja. Dat vind ik dus zo bizar. Dat laat zo'n andere tijden discussie en Kassa en Radar ook zien natuurlijk weer. Hoe kan het dat er maar een paar mensen inderdaad zijn die ongeveer alles bepalen? Ja, weet ik niet. Dat is zo. Dat is toch heel gek dat we in Nederland zitten? Ja, maar ooit was het zo dat je had dus de omroepen. En de omroepen die moesten dan dat een voorstel doen aan die grote bazen. Maar die omroepen hadden meer macht. Dus die konden meer zeggen van ja, maar wij vinden dit zo belangrijk, we doen het toch. Maar ik weet niet hoe ze die macht zijn kwijtgeraakt. Maar die zijn ze dus kwijtgeraakt. Ja. En dat is ook zo dat die grote baas zegt, ja, vind dit wel een leuk programma, we willen een andere presentator op. Dus het maakt ook niet meer uit of je nou bij de VPRO of bij de KRO-NCV of bij de TROS zit. Je moet uiteindelijk toch naar diezelfde grote bazen. En die zeggen gewoon of iets doorgaat of niet. Miss Podcast met Mischa Blok. En mijn gast met, niet met Mischa Blok. Ik heb net begrepen, jij bent Miss Podcast. Ja. Oh, dat zou ik moeten doen. Miss Podcast is Mischa Blok. Ja. Dat gewoon inprenten. Ja. En met Teun van de Keuken dus. Ja, in dit geval. In dit geval. Oh god. We gaan de jazz. Ja. Het begint heel goed. Ja. Ja, op zich niet lelijk. Maar? Nou, kijk, dus wat het is met die jazz. Dus mijn vader was een groot jazzfanaat. Het is ook dat als mensen zijn platencollectie hebben, oh, wat schitterend. Zo'n hele wand vol met allemaal van die Blue Note records. Maar Ten eerste was het een soort religie bij ons thuis, van die jazz. En dan stond mijn vader 's ochtends in zijn onderbroek, stond hij dat dan te draaien. En dan zat hij aan de treble en de bas. En dan zei hij, moet je horen, Teun, en nu komt het thema weer. En het probleem met jazz draait om improvisatie. Dus nu klinkt het allemaal nog heel lieflijk en vind ik het ook prettig. Maar dan later gaan ze opeens heel erg scheuren en piepen en knorren. En dan denk ik van, ja, dan snap ik het gewoon niet meer. En misschien is het ook helemaal niet iets wat je moet snappen, maar dat gebeurt dan dus bij mij. En jouw vader was hij ook zo aan het knippen met zijn vingers dan? Op een gegeven moment? Ja, en dan zei hij, ja, moet je opletten. En ik moest altijd opletten. Oh ja. Ja. Ja. Lijk je op je vader? Ja en nee. Of zoals de Duitsers zouden zeggen, jein. Jein. Jein. En wat wel, wat niet? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Laat ik het zo zeggen, wat wel, wat niet. Ik denk dat ik wat meer zelfreflectie en zelfspot en zelfrelativering heb. Dat is eigenlijk een soort iets wat allemaal bij elkaar hoort. Interesse in de wereld willen weten hoe de dingen in elkaar zitten. Maar ik denk dat hij misschien al iets meer begreep hoe de wereld in elkaar zat voordat hij het onderzocht dan ik. Aan de andere kant, waar ik de keerzijde van meer zelfreflectie en zelfspot en zelfrelativering is, dat hij was een groot kunstenaar en wist ook van, ik ben hier voor op de wereld en dit moet ik doen en de mensen hebben dit nodig. En ik heb dat veel minder. Dus ik vind dat dat er toch meer balans is. Of dat uiteindelijk, ja, weet je wel wat ik voel wel zelf een hele grote innerlijke drive om dingen te maken. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, ja, dat gaat meer over mezelf dan dat de wereld daar nou echt op zit te wachten. En zelfreflectie, zeg je dus. Wat is het laatste wat je over jezelf hebt geleerd? Het laatste. Ja, dat is een beetje een kampioensvraag, hè? Het laatste. Ja. Het laatste wat ik over mezelf heb geleerd is, Misha Blok, dat je soms niet alles wat je direct ervaart ook voor... Ik weet niet meer precies. Dus jij zegt nu het laatste. En dan ga je daar straks vragen van wanneer was dat dan? Dat weet ik dus eigenlijk niet precies. Maar ik weet wel in het algemeen. Dus dan toch niet echt het laatste. Maar soms kan ik ergens van slag zijn. En dan denk ik dus meteen dat dat zo is. En daar wil ik dan meteen ook uiting aan geven. Maar nu heb ik geleerd. Maar ik kan dus. Ik weet niet precies wat het moment was. Van als ik het nou gewoon even laat bezinken, dan valt het ook wel weer mee. Perceptie. Ja. Dus dat ik denk van, jeetje, dit is toch erg of het is toch vervelend. En dan als ik dat... Eigenlijk is het dingen laten bezinken is eigenlijk altijd goed. Ja. Dus ook als je als je aan het eten bent en je denkt, ik ben nu eigenlijk klaar met eten, maar ik schep nog een bordje op. Wacht even een kwartiertje. Het hoeft eigenlijk niet. Of als je denkt, ik wil een nieuwe computer hebben en je denkt, ik wacht toch nog even een paar weken en dan denk je, ik hoef eigenlijk geen nieuwe computer. Maar zo is het dus ook met emoties. Ja, ik ben het niet helemaal met je eens. Oh, nou, jammer. En soms is het ook juist wel goed om dingen niet te laten bezinken en op die emotie gewoon te varen. Want dan is die emotie gewoon puur en lekker fel. Ja, ik hou niet van puur en lekker fel. Nee. Okay. Fel helemaal niet. Ja, ik hou ook niet van ruzie. Dus. Ditmaal is op politieke gronden meer reden tot bewogenheid dan gewoonlijk. Dick Dolman. Het aantal fracties daalt van 15 naar 9. Het laagste aantal sinds 1963. Scheuring en afsplitsing, hervorming en hergroepering hebben plaatsgemaakt voor consolidatie en concentratie. Want je kan als kind fan schitterend zijn van... Dit is mijn eerste idool. Ja, van Miami Vice of Michael Jackson. En bij jou was het Kamervoorzitter Dick Dolman. Ja, dit was toch wel de Tweede Kamervoorzitter uit mijn jeugd. Het is grappig dat hij meteen ook die stem zo herkent. En het is ook grappig dat het precies de tegenovergestelde is van hoe de politieke situatie nu is. Want nu zijn er meer partijen dan ooit. En toen waren we kennelijk gedaald van 15 naar 9. Maar ik ben eigenlijk in hart en nieren een radioluisteraar, vanaf kind af aan. Maar het liefst luisterde ik naar politieke radio. En zeker als er dan een kabinet dreigde te vallen, was ik dus als kind, weet ik wat, 8, 9, dan moest ik naar bed. En ik had een wekkerradio, een Duitse wekkerradio, weet ik nog. Want daar stond dan, kon je het scherm kon je dan feller zetten. En dan stond er hel of dunkel. Nou, en dan lag ik midden in de nacht lag ik dan te luisteren naar een kabinetscrisis. En deze in alle opzichten heer, Dick Dolman. Nou, dat vond ik toch het mooiste wat er was. Ja, en ik droomde ook van een bestaan als Kamerlid. En dat ging eigenlijk helemaal niet over politiek engagement of over het land verdelen. Maar ik zag altijd die mensen in de Kamer ouwe hoeren, grappen maken, dan op de tafeltjes kloppen. Ik dacht, dat moet toch een heerlijke manier zijn om gewoon je leven door te brengen. En hoe denk je daar nu over? Nou, ten eerste heb ik het idee dat sinds we decennia geleden verhuisd zijn naar het nieuwe Tweede Kamergebouw, dat die hele romantiek al weg is. En ten tweede, ja, toen bekeek ik het natuurlijk heel oppervlakkig, en nu bekijk ik het meer als wat houdt het dan ook in, het Tweede Kamer lidmaatschap. Dan denk ik ook van, nou, dan moet je dus, dan zit je in een fractie en dan heb je fractiediscipline. En dan zie ik dat al een beetje eigenzinnige types. Ja, het is een beetje een rode draad in deze aflevering, Misha. Dat is dat alle eigenzinnigheid verdwijnt eigenlijk. Alles wordt één grote grauwe deken. Dat alle eigenzinnige types in een fractie, die kunnen zich op een gegeven moment niet vinden in de fractiediscipline. Dus die verdwijnen dan weer. Ik vind politiek nog steeds en interessant en leuk. En als ik wel eens opnames maak op het Binnenhof, dan voel ik me daar altijd toch op een bepaalde manier thuis. Ik snap het plezier en de lol en de interesse van het politieke spel. Maar ik denk dat ik er vermalen zou worden. Volgens de koning is Lubbers de enige persoon die de mogelijkheden van een centrum-links kabinet werkelijk kan onderzoeken. De tijd van spelletjes en om elkaar ronddraaien is voorbij. Volgens Lubbers zelf wist hij tevoren niet dat de koning hem voor deze klus zou voordragen. En dat verklaarde wellicht waarom Lubbers 's ochtends zich nog zo duidelijk tegen het meedoen van D66 had verzet. Anders was hij wel voorzichtiger geweest. Een jonge Ferry Mingelen. 1989. Ja, dus ja, ik weet niet hoe oud hij dan geweest zou zijn. Maar Lubbers, dat is ook grappig, want ik kom uit een zeer links milieu, maar ik was ook altijd, Lubbers was ook al een grote held van mij. Dat vond ik zo'n magistrale politiek stratege. Ik was er ook bij, want ik moest dan met mijn ouders mee naar de ik ging in ieder geval mee naar de anti-kernwapendemonstratie. En dan was dus op een gegeven moment was dus het idee dat de demonstranten hun rug naar Lubbers zouden omkeren als teken van protest. En het genie van Lubbers was dat hij dus had een speech. En iedereen draaide zich om naar hem, met de rug naar hem toe. En hij ging gewoon door met die speech. Dus op het 8-uur-journaal zag iedereen iemand die speech, terwijl het hele publiek met de rug naar hem toe staat. Dus dat was natuurlijk een buitengewoon onbeschoft gebaar van het publiek. En daarmee won hij heel erg veel sympathie. Bovendien kon hij als een soort politieke magger, kon hij, hij sprak ongelooflijk wollig. Niemand begreep eigenlijk waar hij het over had. Maar in de tussentijd kreeg je van alles voor elkaar, ook internationaal, totdat hij botste met Helmut Kohl. Dat was een beetje dom van hem. En daarna is het ook bergafwaarts gegaan. Maar het is eigenlijk jammer dat alles op alles wordt gezet nu door Rutte en zijn vrienden om het record van Lubbers te verbreken. Want dat is volgens mij de grootste drijfveer nog van Mark Rutte om aan te blijven. Maar Lubbers was, dat vond ik dus ook, en dat viel natuurlijk eigenlijk in mijn milieu niet goed, maar het was ook een held voor mij. Terwijl jij wil het eigenlijk over Ferry Mingelen hebben. Ja, inderdaad. Politiek commentator. Hm. Welke afslag heb je gemist dat je dat niet bent geworden? Een afslag, kijk, Misha. Of niet genomen. Een afslag gemist is een andere afslag genomen. Hè? Dat is ook zo. Politiek. Ik heb dus inderdaad, want ik wil dus lang Kamerlid worden. En toen dacht ik, nee, ik word niet Kamerlid. Ik word gewoon politiek verslaggever, politiek commentator. Dat was al voordat ik ging studeren, was dit allemaal al duidelijk. En toen ben ik geschiedenis gaan studeren. Dat ik, als ik geschiedenis studeer, dan word ik journalist die goed beslagen ten ijs komt. En toen ben ik wel min of meer de journalistiek ingerold, alleen niet in het Haagse. Maar ik volg het allemaal op de voet. Ik vind het heel erg leuk. Het is wel zo, want ik heb ook nog jarenlang het programma gemaakt, De Slag om Brussel. En dat heette later Slag om Europa, over Europese politiek. Ja. En wat mij dan wel opviel, was dat wij maakten dan, dat deed ik samen met Roland Duong, wij maakten dan dus steeds van die series van zeg maar 8 afleveringen. Elke keer over een onderwerp. En daar verdiepten we ons dan heel erg in. Landbouwsubsidies, ik noem maar wat. Kledingindustrie. Nee, dat is een ander programma. Maar dit ging echt allemaal over Europese politiek, maar dan een onderwerp. Ja. En als we daar dan vragen over gingen stellen aan politici, ook in Den Haag, dan merkten we dat wij die politici veel meer klem konden zetten eigenlijk dan die Haagse journalisten. Omdat die Haagse journalisten, die zijn heel generalistisch, dus die zijn eigenlijk meer bezig met het spel. Maar als je echt iets weet van één onderwerp, dan kan je eigenlijk verder komen dan die mensen die in Den Haag zitten. Omdat die toch meer zijn van, de PvdA heeft dit gezegd, wat vindt u daarvan? Ja, en dan gaan ze weer heen en weer. En dat is dan een beetje het politieke spel. Terwijl echt je verdiept in een onderwerp en dan kijken, wat doet de politiek daaraan of wat vindt de politiek daarvan? Dat gebeurt daar minder. Dus veel inhoudelijker? Ja. Strikt juridisch beschouwd heeft hij gewoon een punt. Je verwerft een goed. Nou, je koopt chocolade, dat is gewoon een goed verwerven. En je weet ten tijde van die koop dat het afkomstig is van een misdrijf. Nou, als dat zo is, dan kun je een straf krijgen. En daar staat maximaal 4 jaar gevangenisstraf op. Dat is dus een vrij ernstig misdrijf. Als je het opzet. Fragment van Koningsdienst van Waarde, waar je jezelf wilde laten vervolgen. Ja. Vanwege het kopen van chocola. Ja. Dus op één dag had ik 21 chocoladerepen gegeten. Om schuldig te zijn aan chocoladecriminaliteit. Het idee was, chocola werd, de cacao werd geoogst met behulp van slaven. En als je dus iets zou kopen, een product dat op criminele wijze was vervaardigd, zoals in dit geval, dan was je net als met heling, als je gestolen fiets koopt, was je hier ook schuldig. En nou, om dan maar zo schuldig mogelijk te zijn, had ik op één dag 21 repen gegeten van verschillende merken. En daarna belde ik de politie. Ik zei, ik heb iets verschrikkelijks gedaan. En die politieagent, je voelde bijna een soort door de telefoonlijn een soort schrik van, oh jee, wat die meneer heeft iemand vermoord of zo. En toen zei ik, ik heb chocola gegeten. En zei, nou, maak zich maar geen zorgen, meneer. We eten allemaal wel chocola. En toen dat we moeten dat serieuzer aanpakken, dus heb ik een advocaat in de arm genomen. Die dat is de eerste advocaat die hier hoort. Maar later kwam Michiel Pestman kwam daar, werd eigenlijk de advocaat. En toen gingen we dus zeggen van tegen het Openbaar Ministerie, we willen dus niet als advocaat iemand uit de gevangenis krijgen, maar in de gevangenis. Ik heb er ook getuigen bij gehaald. Is er een rechtszaak gekomen. En uiteindelijk heeft de rechter geoordeeld, er is sprake van slavernij in de chocoladeindustrie. Producenten, maar ook consumenten hebben daar verantwoordelijkheid voor. Alleen we kunnen niet bewijzen dat deze jongen, die daar ook in de rechtszaal was, die uit Burkina Faso kwam en die als slaaf op zo'n slaven of op zo'n cacaoboerderij had gewerkt, dat hij de cacao had geplukt die ik had opgegeten. En dat was natuurlijk ook, dat zou ook niet zijn. Dus daarom ging ik vrij uit. Een geweldig idee natuurlijk. Ja. En mooi activistisch. Ben je minder activistisch geworden in de loop der jaren? Zo lijkt het namelijk voor mij, hè? Oh ja, nou, nee, ja. Maar het gaat mij niet om het activisme, maar het gaat mij om, ik wil laten zien hoe dit systeem in elkaar zit en wat is de beste manier om dat te vertellen. Maar ik zie het zelf dus niet zozeer als activisme, maar wel aandacht vragen. Maar ja. Aandacht vragen, maar zit daar niet een gedachte achter van, het moet ook veranderen? Dat vind ik activisme. Ja, maar dat is dan toch wel aan iemand anders. Ik leg die bal voor het doel en dan zeg ik, jongens, doe er wat mee. Aankaarten. Maar dat vind ik, er is een soort magische grens tot waar je dan gaat als journalist of programmamaker. En die ligt best ver. Maar het eerste moet zijn toch dat het leuke of goede of spannende televisie moet opleveren. Het ergste wat je kan doen is gewoon slechte programma's maken vanuit een goed hart. Mis Podcast. Mooie radio zonder zendmast. Met Mischa Blok. En mijn gast is Teun van de Keuken en we gaan het hebben over de liefde. Oh. Vaak komt er dan nu dit is ons nummer, zeggen mensen dan. Maar bij jou is het anders. Een nummer, ja. Maar het nummer vond ik sowieso het moeilijkste. Ik heb geen nummers. Ja, man. Ik slaap als een roos. Maar ook omdat ik dus niet naar een beddenwinkel hoef om daar met mijn jas aan in 5 minuten matras uit te zoeken. Ik moet dus nog steeds met mijn jas aan naar een beddenwinkel de hele tijd. Om in 5 minuten matras uit te zoeken. Ja, waar je dan en 10 denk jaar dat het leuk slapen. Is om met Mark Marie naar een beddenwinkel met je jas aan te gaan, Gijs? Nou, ik vind er niks aan. Ja, er is natuurlijk geen touw om vast te knopen aan dit. Nee, ja, weet je wat wel grappig is? Ja, we hebben het helemaal niet over de liefde gehad. Nee. Vertel nog eventjes over die fluit. Nou, ja, die misschien fluit... moet ik het eventjes raden. Zal ik het raden? Ja, maar misschien heb je het ook al van een redacteur gehoord. Nee, ik heb het nog niet gehoord. Okay. Fluitketel, eierwekker. Ik denk dat klein huiselijk geluk. Ja, het gaat er eigenlijk om dat door de week jakkeren we allemaal maar door. En we moeten vroeg opstaan. En de kinderen moeten naar school. En wij moeten aan het werk. En dan vind ik dus niets fijner dan in het weekend met het gezin rustig te ontbijten, lekkere croissantjes, lekker brood. Ik ga dat dan altijd halen ergens op de hoek. Het weekend ontbijten, dat is voor mij het geluk en de liefde. Mooi. Ja. en jij eigenlijk gelukkig? Ik ben vrij gelukkig, ja. Ja? Maar ik ben niet van het ontbijten in het weekend. Dus vind ik een afleidend antwoord. Lach jij als je het onprettig vindt? Nee, ik lach vooral als ik dingen gewoon grappig vind. Maar ook als ik dingen ongemakkelijk vind, dan ga ik ook lachen. Maar dan vind ik het ook grappig. Nou ja, dat ik meteen zat te denken, wat is de volgende vraag inderdaad die je gaat stellen over mijn geluk? Ja. En toen dacht ik meteen, ik heb ook allemaal vragen over geluk natuurlijk. Ja, maar eigenlijk denk je van, laat ik me ophouden met vragen stellen. Dit is niet de rolverdeling waar we hier nu in zitten. Nee, maar ik ben juist heel erg van dat loslaten. Ja. Dus als je nog een vraag hebt, dan kom maar op. Nou ja, ik vind het zo wonderlijk dat jij een podcast maakt over je relatie die beëindigd is. Ex in de podcast. Ja, waarom vind je dat verwonderlijk? Nou ja, want ik zag dan van ja, ik vraag ook van alles aan mensen en dus moet ik dat ook doen. Ik denk, nou, dat is geen enkele relatie tussen die twee. Het is geen enkele plicht. Kijk, jij vraagt iets aan mensen en die mensen die kunnen bepalen of ze dat willen beantwoorden of niet. Dan kan je ze zo manipuleren dat ze dat misschien wel doen. Maar ze kunnen dat altijd nog bepalen. En veel mensen vinden dat kennelijk toch ook prettig. Misschien later denken ze, oh jee, wat heb ik gezegd. Maar dat wil niet zeggen dat jij nou dit ook allemaal weer op tafel moet gooien. Nee, maar wat er aan de grondslag ligt, is dat ik ben ervan overtuigd dat als je iemand interviewt, dat de beste interviews zijn op basis van gelijkwaardigheid. Dat is niet zo. Die gelijkwaardigheid bestaat niet. Nee, maar je kan het wel toch wel meer nastreven. Gijs stond hier net voor de deur. Ja, ja. Die vinden wij natuurlijk allebei een heel goede interview. Maar denk maar niet dat er sprake is van gelijkwaardigheid. Het doet maar alsof. Dat is een ontzettend manipulatief baasje, is dat. Ja, die weet gewoon precies welke knop die in moet drukken, zodat het eruit komt. En dan denk je van, oh, we zijn op basis van gelijkwaardigheid. Maar die gelijkwaardigheid is natuurlijk een fictie. Ja, maar ik vind het wel heel raar dat je als interviewer een soort van schild hebt van, oké, ik ga jou de vragen stellen en ik geef jou niks terug. Kijk, ik vind de mooiste interviews om te horen wanneer dat echt een gesprek is. Ja, maar daarom weiger ik ook altijd om vragen op te schrijven. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik doe dat ook niet. Maar de grote leermeester van Gijs en van mij, want we zijn ooit ook samen bij de radio begonnen, was Wim Noordhoek. Mm-hmm. Was ook de eindredacteur van Ischa Meijer. En hij zei, een interview lijkt een gesprek, maar is het niet. En dat komt omdat jij moet dus de indruk wekken dat je gewoon een gesprek voert. Je moet dat moet ook op de luisteraar zo overkomen. Die, die hebben gewoon een gesprek. Maar intussen zit jij dus, want dat zei je net ook al, na te denken over je volgende vraag. Of zit je na te denken van, oh, als hij dat zegt, zeg ik dat. Dus je bent ook in jouw hoofd aan het rekenen. En je kan als je dat helemaal loslaat, dan komt er geen goed gesprek uit. Dus het lijkt een gesprek. En misschien is het ook voor diegene die daar aan de andere kant zit, die denkt ook van, oh, ik ben hier gewoon een gesprek aan het voeren. Maar je stelt wel opeens, paf, die ene vraag. Ja, en ik stuur het wel een beetje. Dus dat bij normaal gesprek doe je dat niet. Nee, maar ik vind wel, en dat is ook wat Ischa Meijer ook altijd zei, van ieder interview wat je met hem hoorde ging over hemzelf. Ja, ging over hemzelf. En maar niet zoals je dat hij, maar het was niet zo, want je hebt natuurlijk ook interviews die dan heel vaak zeggen, oh, dat heb ik ook, of weet ik wat. Dat deed hij niet. Maar gewoon meer door zijn vraag, omdat je wist van, nou, dit zijn zijn interesses. En je papi en je mami, daar zat dat meer in dan dat hij echt dacht van, nou, we bedoel, als je zegt over gelijkwaardig, iedereen ging met lood in de schoen naar Ischa Meijer. Niemand had het gevoel van, nou, dit is echt gelijkwaardig. Nee. Mijn vader heeft er ook vaak gezeten. Was geloof ik Ischa hem wel goed gezind. Maar ja, voor hetzelfde. Hij deed ook wel dat mensen stelden één vraag, vond ik het antwoord niet leuk. Zei, nou, bedankt voor dit gesprek. Ja. Dat is toch niet gelijkwaardig. Wat is zeg maar de rangorde in jouw leven? Van, er zijn dingen waarvan ik me kan voorstellen dat, oh, ik zou je zo'n goed programma over kunnen maken, maar in de rangorde van mijn leven denk ik, nou ja, ook al hebben andere mensen er misschien heel veel aan en levert er iets moois op, misschien vind ik het gewoon zelf toch te onprettig om het te doen. Nee, ja, maar ik heb altijd heel duidelijk criterium. Als ik dingen maak die heel persoonlijk zijn, dan vraag ik me altijd af, gaat het alleen over mij? Zijn dit dingen die ik alleen meemaak? Mm. Of zijn er dingen waar andere mensen ook iets aan hebben? Ja, maar dan nog kan het nog zijn dat andere mensen er wat aan hebben, maar dat je toch zelf denkt, ja, maar het is toch te onprettig om dat aan anderen te geven. Ja, maar het is niet zo dat ik zeg maar dat helemaal met tegenzin doe, hè? Nee, maar ik vroeg of je het prettig vond. Ja, ik vind het meestal wel prettig, omdat het mezelf ook inzichten geeft. Kan het ook dat een van jullie twee, dat de ex op een gegeven moment zegt, nou, ik heb er geen zin meer in? Kan ook. Ja. Ja. En? Hebben we nu alle twee ook gezegd? Alle twee even geen zin meer in. Nou, oh. We hebben even een pauze. En waar kwam dat dan? Wat was dan het moment waarop dat gebeurde? Omdat je op een gegeven moment merkt dat het je echte leven gaat beïnvloeden. Nou, dat bedoel ik. Ja. Maar stoppen kan altijd. Nee, maar misschien had je dat onderschat? Ja, misschien wel. Maar ik zit meteen te denken aan een ander voorbeeld. Want ik heb bijvoorbeeld ook veel gemaakt over mijn adoptie. En dat is ook zo'n onderwerp dat je denkt van ja, vond ik het altijd prettig om daarin te graven of om daarover te praten? Niet altijd, maar heeft het me veel opgeleverd? Het heeft me heel veel opgeleverd, ja, qua inzichten. Ja, en dat is hetzelfde over die relatie. Maar ik kan me voorstellen dat, ja, ik weet, want wanneer zijn jullie uit elkaar gegaan? December. Ja, heel kort geleden. En dus ik kan me voorstellen, als het zo vers is, dat je dat misschien dan nog een beetje onderschat of dat je dan... Het kan ook nog een overlevingsstrategie zijn. Ja. Dat je denkt van nou, ik geef er meteen weer een vorm aan. Ja. Everything is copy. En dat je dan misschien hebt onderschat hoe dat je leven beïnvloedt. Dat wel, denk ik. Maar heeft het bijgedragen aan de verwerking? Ja, dat is mooi, toch? Ja, en van hem ook? Of had hij niet zoveel verwerking nodig? Heb je het geluisterd? Nee. Nou ja, dan moet je eerst maar eens luisteren. Nee, je kan me toch antwoord geven op die vraag. Ja, ik denk ook dat het bij hem heeft bijgedragen aan de verwerking. Komt het nog terug? Gaan jullie weer? Denk je dat je na een pauze weer doorgaat? Dat is het mooie, dat weet ik echt totaal niet. Oké, nou, interessant. Vind je hoe persoonlijk je bent in je werk als journalist? Ja. Zegt dat iets over hoe serieus je bent als journalist? Nee, want waar het om gaat... Mensen denken dat als iets heel serieus en een beetje saai wordt gepresenteerd, dat dan serieuzer is. Ja, of met afstand. Of met afstand, ja. Dan als je het persoonlijk of leuk vertelt, of met een grapje, of weet ik wat. Je vindt dat juist eigenlijk het omgekeerde. Ik vind ook, ik zou het... Ik heb wel eens een soort speech gehouden bij de Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Ik zei, jongens, hou op met die belachelijke term onderzoeksjournalist. Want op een bepaalde manier zijn we allemaal onderzoeksjournalisten. Ik zou me daar nooit op laten voorstellen om zoiets te zijn. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Keuringsdienst van Waarde, dat is een vrolijk programma met soms treurige boodschap. Maar daaronder zit gewoon hele gedegen onderzoek en weten die mensen die daar op de redactie zitten, weten precies hoe het allemaal zit. En dat is mijn ideaal, dat je dus als mensen vragen van ja, maar kan ik even zien welke research eronder ligt, dat je dat kan presenteren. Maar het liefst doe ik dat op een... breng ik het verhaal zodat mensen het leuk vinden. En het, dus het gaat... Ik vind het ook... Ik vind journalist eigenlijk al niet echt een belangrijke term. En serieus al helemaal niet. Alleen, je verhaal moet kloppen. Maar je moet ook een mooi verhaal vertellen. Wat toegankelijk is. Ja. Voor veel mensen. Ja, maar het gaat me niet eens om van... ik wil 1 miljoen mensen bereiken. Maar wel dat je gewoon denkt van... God, ja, dat is dat zat goed in elkaar. En ook inderdaad van, ja, nu snap ik het. Ik hoor heel vaak toch wel dat mensen... Dit, ook met die vuilnis, maar van, ja, nu snap ik het. Dit wist ik niet. Nou, dat vind ik leuk. Maar het hoeft niet dat ik dan... de hand weet te leggen op geheime documenten. Nee, daar hou ik niet van. We gaan naar de podcast. Nee, ik ben dus helemaal inderdaad nu... Ja, maar dat is grappig, want daar ben jij voorstander van. Klopt. En ik ben ook een voorstander van lichte ontregeling. Wat ik nog wilde zeggen over... ik doe deze meteen eventjes weg. Wat ik wilde zeggen nog over dat fragment van Teun en Gijs vertellen alles. Ja. Jullie hebben daar de slappe lach. En jullie vertellen over over jullie sponsor. Ja. Eigenlijk twee dingen die natuurlijk totaal not dan zijn als serieuze journalist. Ja. Is dat het lekkere van een podcast maken? Dat je dat volledig los kan laten? Ja, dat ook. Maar dat laat ik het zo zeggen. Dat klinkt bijna programmatisch. Maar het idee om sowieso een andere kant van mezelf te laten zien... vind ik ook lekker. Maar ik denk dat het... Ja, het is niet zo van, oh, ik wil zo graag praten over een sponsor. Maar eigenlijk wat ik eerder zei, dat je een sponsor hebt... betekent dus dat je verder van niemand afhankelijk bent. Dat vind ik het lekkere eraan. Wij zouden zomaar de leukste sponsorberichten kunnen hebben... van alle podcasts, omdat... Ja, het is natuurlijk, ik weet niet, er is zo'n term voor, maar wij spreken ze zelf in. Maar dat ontaardt altijd in flauwe grappen. En nou, hier gaat dan over de hardheid van een matras. Dus een beetje, ja een bepaald soort humor, zeg maar... met betrekking tot matrassen. Maar eventjes een kritische vraag, hè? Ja. Ik heb zelf ook Rara Radio gepresenteerd... En ik heb daar altijd heel erg duidelijk geleerd van op het moment dat je dat soort programma's maakt, ja. Consumentenprogramma's, onafhankelijke journalistiek, dan moet je ontzettend uitkijken met welk bedrijf je in zee gaat. Ja, doen wij ook. Stel zo'n matras wordt gemaakt van kuikenveertjes. Ja, is er iets mis met kuikenveertjes? Ja, die gewoon worden... Dan zouden wij dus zeggen van ja, dit matras wordt gemaakt van kuikenveertjes. Nee, maar die zijn echt uit die kuikentjes gerukt, ja, die veertjes. Het is dus zo dat wij zo goed en zo kwaad als het kan echt... Wij laten niet iedereen toe als sponsor. Nee, je doet wel vooronderzoek. We doen vooronderzoek. Wij pretenderen toch soort min of meer ethische sponsors. Maar je loopt toch risico. Ja, loopt risico. Maar verwaarloosbaar. Ja, nou ja, goed, het is... dat is zo. Ja. Ja, dat wilde ik weten. Ja. En de slappe lach, ja. Waarom zou je niet slappe lach mogen hebben? Nou, Gijs en ik zijn eigenlijk tegen lachen op de radio. Er is dus een verschil tussen radio en podcast... dat toch acceptabel maakt. Maar ik weet wel van vroeger dat als we dan naar de radio luisteren... dan werd er wel eens gelachen. En er wordt vaak ook bijvoorbeeld op 3FM en zo wordt dan wel gelachen. Op een hele nare manier. En dan voel je eigenlijk buitengesloten. En als we dus nu heel erg gaan lachen, dan sluiten we de mensen buiten. Maar het gekke is, met podcast is veel persoonlijker dan radio op een bepaalde manier. Dus mensen hebben het idee dat ze eigenlijk bij ons zijn. En dat als wij de slappe lach hebben, tenminste behalve die mensen die het dus verschrikkelijk vinden... want die heb je dus ook, dat ze... Dat wij dus samen met die mensen eigenlijk de slappe lach hebben. Dat ze dat dus gezellig vinden. Ja. Verder, wij weten nooit... Wij gaan dus bij elkaar zitten. We hebben ook een soort van draaiboek van deze onderwerpen gaan we behandelen. Maar dat meandert dan alle kanten uit. Soms dan zak ik in een depressie. Of soms raak ik juist ben ik helemaal vrolijk of weet ik wat. Een van ons stelt een vraag die de ander helemaal... uit het lood slaat. Ja. Wij weten nooit van tevoren hoe de stemming zal zijn. Maar die stemming die er is, die moet er gewoon zijn. Dus als wij dan heel, heel erg geëxalteerd zijn en de slappe lach krijgen... dan gebeurt dat. Dus we kunnen dat niet van tevoren... We willen dat eigenlijk niet van tevoren sturen. Want we willen het gewoon zo laten horen als het is. Maar het zou toch leuk zijn als gewone radio meer als een podcast zou klinken... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb dat ook als doel. Hè? Van, ik krijg dat ook vaak te horen als reactie op dit programma. Dat ze zeggen, ja, het is zo grappig, want het klinkt als een podcast. Ja. Maar dan denk ik altijd van, ja, klinkt als een podcast. Daarmee zeg je dus iets over het lossen. Over het buiten de randen af en toe gaan. Ja, ik weet het niet. Wat is het? Voor mij is het echt, en dat weet ik dus niet hoe dat dus bij jou werkt... maar voor mij is het dus zo dat, kijk, jij maakt dit helemaal alleen. Hè? Je hebt nog iemand die redactie doet, maar verder, je moet zoveel alleen doen... en de techniek en weet ik wat. En er bemoeit zich eigenlijk niemand mee. En dat is het. Daar zit het hem in. Dus wij zijn dan met z'n drieën, dus Teun, Gijs en Guusje. Mm-hmm. En verder bemoeit zich niemand daarmee. En met z'n drieën komen we er net uit. We gaan luisteren naar de podcast die ik jou heb aangedragen. Ja. De Kostgangers. En ik heb je laten luisteren naar de aflevering die heet Straperlo. Ja, waarom vertellen we überhaupt verhalen uit de geschiedenis? Ik denk niet zozeer dat we dat doen omdat we die geschiedenis elke keer beter begrijpen... Maar we keren elke keer terug naar de geschiedenis om onszelf beter te begrijpen. Ja. Welkom bij de podcast van de Kostgangers. Mijn naam is Danielle Eemans. En ik ben Geert van de Wetering. En deze keer volgen we Bram Esser in zijn onderzoek naar twee zakenmannen die hoogspel speelden. En daarmee pionnen werden in een politiek steekspel. Ik kreeg ineens het gevoel alsof ik... ja, een soort van achter de schermen van de geschiedenis keek. En ik dacht, verrek joh, dit zijn twee zakenmensen die op een of andere manier dus te maken hebben met een toch wel grote gebeurtenis. Een nogal grote gebeurtenis, ja. Namelijk de Spaanse... Nou, wat vond je? Ja, ik vind het eigenlijk heel vervelend, want ik vind het niet zo leuk om niet positief te praten over dingen. Ja, in een soort recensieachtige sfeer. Oké. Maar ja, ik vond het warrig, saai en gewoon niet zo leuk verteld. Het duurt eigenlijk heel lang voordat het begint met allerlei soorten inleidingen. Dan wordt er iets heel raars gezegd van, nou, een grote oorlog die bijna vergeten is, de Spaanse burgeroorlog. Denk ik, hoezo is dat bijna vergeten? Vind ik al maar dat vind ik een des te gekkere aanname, omdat ze dan ongeveer een minuut later gaan ze die hele uitzending ophangen aan Johan Huizinga. Dus dat is een beetje soort de godvader van de Nederlandse geschiedschrijving. Die een boek heeft geschreven, Homo Ludens, over de spelende mens. En over het spelelement. Dus aan de ene kant behandelen ze ons een beetje infantiel door te zeggen dat de Spaanse burgeroorlog bijna vergeten is. En dan vervolgens komen ze met een heel ingewikkelde theorie van Johan Huizinga over de spelende mens. En dan blijven ze dat verhaal van dat spel, van dat je de geschiedenis ook moet zien als een spel, blijven ze dan de hele tijd op alle gebeurtenissen leggen die dan voorbij komen. En dan helemaal op het eind, echt een soort rare epiloog, gaat het dan over, ja, en het spel dreigt verloren te gaan. Want Thierry Baudet en Donald Trump. Maar dat vond ik dan heel erg. Je kan heus wel een verhaal maken waar je vanuit dit uitgangspunt bij Thierry Baudet en Donald Trump uitkomt. Maar nu werd het er, vond ik, echt als met de haren bijgesleept. En. Maar kende je het wel, het verhaal van Straperlo? Nee, kende ik niet. Het was wel een leuk verhaal. Ja, maar zoals het nu verteld was, vond ik het niet zo'n leuk verhaal. Ja, vond jij het leuk? Ja, ik vond vooral het verhaal leuk. Dat ik dacht van, oh, dat kende ik helemaal niet, dat verhaal. Ja. Van dat spelletje. Ja. Om de gokwet te omzeilen. Nee, precies. Maar ik vond dat er zo omslachtig werd gedaan om dit verhaal te vertellen. Het zou ook kunnen, zat ik te denken, misschien is het verhaal zo kort als je het werkelijk vertelt. Ja. Dus er is een verhaal, er werd gegokt in Scheveningen. Nou, op een gegeven moment mocht er onder invloed van de antirevolutionaire partij mocht er niet meer gegokt worden, omdat het een kansspel, omdat het dus kansspel was. En hadden mensen bedacht, nou, we maken een soort roulette. Maar die roulette die vergt ook enige behendigheid. En dat spel, dat werd dan naar de twee oprichters, de namen van twee oprichters, werd dan Straperlo genoemd. Nou, op een gegeven moment werd dat verboden in Nederland. Toen werd dat spel geïntroduceerd in Spanje, eigenlijk ten tijde van de Spaanse burgeroorlog. En daar is toen eerst de frankistische partij is daar opgevallen. En toen heeft die partij gezegd, ja, maar de socialisten die ons hierop hebben laten vallen, die waren eigenlijk gestuurd door allerlei linkse en joodse en foute figuren. Dus die hebben ons eigenlijk de afgrond ingestort met dit spel. Dus het was allemaal één vooropgezet plan. En toen zijn die frankisten weer aan de macht gekomen, als ik het goed heb. En uiteindelijk is dus Franco aan de macht gekomen. En in het Spaans heet het nog steeds, dus vals spel of bedrog, of weet ik wat heet in het Spaans. En dat is natuurlijk grappig, is wel grappig gegeven. Heet Straperlo. En het komt dus van dit spel. Maar. Ja, dit heb je goed verteld. Ja, en ja. Ik denk dus, ik heb het goed verteld, maar ja. Ik heb het ook binnen een minuut verteld. Ja, klopt. En ik denk dus dat het probleem was dat het binnen een minuut verteld had kunnen worden. En dat ze toen dachten van, maar nu hebben we dus, nu hebben we te weinig. En dat ze dus heel omslachtig verhaal van hebben gemaakt. En daar dan ook nog een soort historisch-wetenschappelijk sausje van het Homo Ludens, omdat het gaat om een spel, en dat heeft dan ook te maken met de spelende mens, van Johan Huizinga, waardoor het veel te ingewikkeld werd, terwijl het gegeven inderdaad heel erg leuk en grappig is. En ja, waarschijnlijk ook een hele leuke podcast had kunnen opleveren. Je maakt nu een babbelpodcast. Ja. Een andere vorm, podcast een keertje maken? Nou, het is wel zo dat, dus als ik kijk naar dat En ik weet niet of ik dat... Het punt is natuurlijk, ik weet niet of ik het kan. Hè? Maar die, als je ik kan gewoon een verhaal vertellen. Dus ja. Waarom zou je geen verhaal in de podcast kijk, als ik kijk maken? Naar die... Ken je dat, Revisionist History? Want het is echt verschrikkelijk goed. En het is stom, maar ik kan geen naam onthouden. Dus ik weet nu even niet hoe die man heet. Maar die vertelt dus dan... Die vertelt een verhaal, dat zoekt hij dan uit. En hij schrijft die teksten ook helemaal uit. En dat zijn hele goede en grappige en scherpzinnige teksten. En hij heeft altijd net maar een andere invalshoek. Dus dan heeft hij bijvoorbeeld een serie gemaakt over waarom... Oh, legt hij dus uit, musea, dat zijn eigenlijk hoarders. Dus van die verzamelen veel meer dan ze kunnen hebben. En dat heeft dus te maken met... Dus dat betekent dus dat al die depots vol zitten met kunst. Mm-hmm. En waarom eigenlijk? Waarom kunnen we het niet zien? En dan via dat gegeven, dat je dus dan als je dat luistert, dan denk je van ja, verrek, dat is waar. Waarom doen ze dat eigenlijk? En dan komt hij uiteindelijk, dat maakt hij dan 3 afleveringen, komt hij uit bij roofkunst. En hoe moeilijk het is om zelfs een schilderij... Dat ooit was van een Joodse familie was, maar dat dus geroofd is, om dat nog terug te krijgen uit die depots. Omdat die musea maar willen houden. En maar dat is zo spitsvondig en grappig en scherp gedaan. Dat vind ik ongelooflijk goed. En hij heeft ook een serie, maar maakt ook af en toe 1 aflevering. En er was bijvoorbeeld de aflevering: waarom smaakt de patat van McDonald's niet meer zo goed als het ooit deed? En dan legt hij dus uit dat er op een gegeven moment... was iemand ervan overtuigd... we moeten gezonder frituurvet gebruiken. Kleine, dus dat is dus history overlooked or forgotten. En ja. Maar de vraag was, nee, maar ik zou dus zijn? Als ik zei dus, ik weet niet of ik zo goed kan zijn als deze figuur... maar als ik het zou kunnen, lijkt me dat fantastisch om dat te doen. Eigenlijk wel in combinatie met gewoon een hele goede historisch researcher... in een soort team. Iemand die het meer uitzoekt en iemand die het mooi kan vertellen. We zijn aan het einde gekomen. Nee. Ja, van jeetje, de podcast. Jeetje, Misha. Ja. Heb je er wat van opgestoken? Ja, wel dingen waar ik over na ga denken, inderdaad. Waar ga je over nadenken dan? Over wat je zei over hoe persoonlijk je wordt. Maker. Ik denk toch ook, je moet ook je eigen leven ook een beetje beschermen. Waarom? Nou, waarom? Omdat anders word je er heel ongelukkig van. Ik heb soms het idee, als ik naar jou kijk, dat je lacht... terwijl je eigenlijk niet blij bent. Had je dat dit uur ook? Nou, ja, dat weet ik niet. Ja, niet, maar gewoon of ongemakkelijk. Of, dus dat ik denk, ja, pas ook een beetje op jezelf, Misha. Je kan niet alles doen omdat mensen er meer aan hebben. Je bent zelf ook een persoon met een leven. Ja, maar ik misschien even verduidelijken. Ja. Ik maak wel dingen omdat ik ze zelf wil maken. Dus dat herken ik ook heel erg van wat jij zei. Hè? Van je hebt iets in je hoofd, een vraag waar je mee worstelt. En of dat nou een vraag is van wie is mijn moeder in Korea... of dat het een vraag is van waarom is een relatie gestrand. Ja. Dat zijn vragen waar ik zelf mee zit. En ik vind het dan wel de mooiste dingen opleveren... als ik met zo'n persoonlijke vraag aan de haal ga. Ja, maar je moet er wel aan de haal gaan, maar je moet er niet aan onderdoor gaan. Nee, klopt. Dankjewel voor dit advies. We eindigen met de soundtrack van je leven. Ja, dat vond ik ook weer zo'n term. Gewoon een liedje dat ik mooi vond. En dat is? Graceland van Paul Simon. Weet je ook hoe het eindigt? Heeft Gijs het gezegd, hoe het eindigt? Nee, hij zei, ja, er komen andere rubriekjes voorbij. Daar weet je dan niks van. En dan, maar ik weet wel, ik ga in ieder geval niet dansen of zingen of weet ik wat. Oh, want het eindigt met de karaoke. Ja, dat doe ik niet. Heeft hij ook niet gedaan, volgens mij. Dan gaan we er gewoon naar luisteren. Waarom Graceland? Fantastische plaat die Paul Simon met allerlei zwarte Zuid-Afrikaanse muzikanten heeft gemaakt. Eigenlijk nog tijdens en net tegen het einde van apartheid. Er was ook wat discussie over mocht het. Maar hij zei, ja, ik speel juist met deze zwarte artiesten... om een soort wereldwijde verbroedering en goede muziek te maken. En daar was ik het eigenlijk mee eens. Eigenlijk deze hele plaat is fantastisch. Je kan er eigenlijk niet eens 1 nummer uit kiezen. Ja, het gaat al mijn hele leven mee. We gaan naar luisteren. Dankjewel, Teun van de Keuken, dat je mijn gast wilde zijn. Voor het meer klinken als een podcast of meer als radio? Radio. Toch wel. Nou, ik weet niet. Ik vond het gewoon een prettig gesprek van een uur. En ja, hoe dat dan heet, maakt mij dan eigenlijk niet uit. Gesprek tussen 2 journalisten. Juist. Niet zo serieus. Makers. Eerdere afleveringen van Miss Podcast kun je terugvinden in je podcast-app. En wil je foto's zien? Of nee, geen filmpjes, want we gaan niet dansen, we gaan niet zingen. Nee. We gaan gewoon normaal doen. Dan kun je, jammer. Dat, kun je dat vinden op mijn Instagram. En dat is @MishaBlok met SCH. Karaoke machine activated. Nori-bun in 3, 2... The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. NPO Radio 1.